सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तीन सौ साठवीं कक्षा मीमांसा दर्शन के नवे अध्याय का द्वितीय पाद हम देख रहे हैं और इसमें छठे अधिकरण की तीन व्याख्याएं हम देख चुके हैं और चौथी व्याख्या अब आगे करेंगे। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो देखिए आगे पृष्ठ संख्या 2477। अथवा गवामयने द्वयोर द्वयोर ऋचो प्रगथनेन ब्रह्म साम गानाधिकरणम्। गवामयन में दो दो ऋचाओं का प्रगथन करके ब्रह्म साम नाम के गान का अधिकरण यहां पर कहा गया। ब्रह्म साम गवामयन में ब्रह्म साम नाम का गान किया जाता है, ब्रह्म साम किया जाता है, उसमें दो दो ऋचाओं का प्रगथन करके करना है, तीन से नहीं करना है, ये यहां पर विषय रहेगा। तो इससे पहले के जो तीन प्रकार से इस प्रकरण को अधिकरण को बताया गया था उसमें प्रकृति के उदाहरण लिए गए थे और यहां पर विकृति के उदाहरण लिए जा रहे हैं। तो एवं वा गवामय ने ब्रह्म साम प्रकृत्य समामनंती। तो गवामयन में ब्रह्म साम का प्रकरण चला के ये वचन पढ़ा गया है। चतुशतम ऐन्द्रा बारहता प्रगाथा। 104 इंद्र देवता वाले बारहत प्रगात होते हैं। 104 नीचे 400 लिखने में आ गया है। तो एक तो ये वचन मिलता है चतुशतम ऐन्द्रा बारहता प्रगाथा। दूसरा कहा त्रयस्त्रिंशच्च सतो बारहता त्रिचायति और 33 सतो बृहति के त्रिच होते हैं। तो तत्र संदेह किम द्वयोर द्वयोर ऋचो प्रकथनम कृत्वा गातव्यम उत तिस्रीषु ऋक्षु गातव्यम इति। दो दो ऋचाओं का प्रकथन करके गाना है अथवा तो तीन तीन का करके गाना है। किम तब किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है तिस्रीषु ऋक्षु इति, तीन ऋचाओं में गाना चाहिए। सिद्धांति ने पूछा कुतः, पूर्व पक्षी कहता है एवं प्रकृतौ श्रूयते, प्रकृति में यह वचन आता है कि तस्माद एकम साम त्रिचे क्रियते, एक साम को तीन ऋचाओं में किया जाता है, तीन मंत्रों में तीन बार वो साम गाया जाता है। तो तद यह चोदकेन प्राप्तम, तो अतिदेश से यहां पर भी प्राप्त है विकृति में, तस्माद तिस्रिषु गातव्यमिति, तीन मंत्रों में मिलाकर के ऋचाओं में मिलाकर के ही गाना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते प्रूमा प्रागाथिकम तु स्वे च प्रगाथे च। इस बार इन्होंने तीनों सूत्रों को एक साथ ही लेकर के और व्याख्या कर दी है, लगभग वही व्याख्या है। द्वयोर द्वयोर ऋचोर गेयम, ये सिद्धांत पक्ष हुआ कि दो दो ऋचाओं में गाना चाहिए। एवं स्वे गानम कृतम भवति, इससे अपने में गान कृत होता है, कृत होता है मतलब सार्थक हो जाता है, अपने में स्वे शब्द का प्रयोग किया, हेतु बता रहे हैं उसकी, इससे ये हो जाएगा अपने अपनी ऋचाओं में ही गान पूरा हो जाता है। आगे लिखा कस्मिन स्वे प्रगाथे, तो कस्मिन जो है इसके बाद जो प्रश्नवाचक है इसको स्वे के बाद में ले लीजिए। कस्मिन स्वे, ये जो इन्होंने कहा एवं स्वे गानम कृतम भवति, इसमें जो स्वे शब्द आया है तो स्वे स्व में, तो इसने पूछा कि कस्मिन स्वे, किस स्वे के अंदर, किस अपने में, तो इन्होंने कहा उत्तर दिया प्रगात है, प्रगात में होगा। अपना भी होता है कि अपने अपने को खा रहा है, तो भाई अपने को क्या खा रहा है, अपना क्या, अपने भोजन को, अपने फल को खा रहा है, अपने अपने चावल को खा रहा है, अपना खा रहा है मतलब अपना क्या खा रहा है, क्या चीज है, तो कस्मिन स्वे, किस स्वे में ये करना है, तो कहा प्रगात में। तो आगे फिर पूछता है पूर्व पक्षी कथम प्रगात है स्व, प्रगात इसका स्व कैसे हो गया, स्व का मतलब आप प्रगात ले रहे हो लेकिन प्रगात इसका स्व हो कैसे गया, कैसे आपने कर लिया। तो सिद्धांती उत्तर देता है विहितो ही गवामयन ब्रह्म साम प्रकृत्य है, गवामयन में ब्रह्म साम को के प्रसंग में ये वाक्य वहां पर पढ़ा गया है। क्या वाक्य है, तस्मात ब्रह्म साम स्व प्रगाथ, तो ये जो तस्मात ब्रह्म साम न, ब्रह्म साम का स्व प्रगात होता है, तो ये प्रगात के पहले स्व शब्द पढ़ा गया है वहां पर। तो प्रगात शब्द ये वचनात् स्व प्रगात है इत्युच्यते, इसलिए ब्रह्मसाम के संदर्भ में जब प्रगात शब्द आएगा तो स्व प्रगात ही लिया जाएगा। इस पृष्ठ के ऊपर प्रथम पंक्ति के अंत में जो वाक्य है चतुशतम ऐन्द्रा बारहता प्रगाथा, यहां पर प्रगात में स्व शब्द नहीं आया है, केवल प्रगात ही आया है। तो पूर्व सिद्धांति ने कह दिया था कि अपने प्रगात में ही होना चाहिए, वहां पर दो ही पड़े गए तो दो में ही होना चाहिए, तीसरे में करेंगे तो बाहर से लाना पड़ेगा। तो सिद्धांति ने स्वे गानम कृतम भवती, इससे अपने में गान कृत हो जाता है, तो उसने पूछा था कि भाई प्रगात का स्व अर्थ कैसे है। अंत में जो इन्होंने कहा कि प्रगात शब्द ने च वचनात्, प्रगात का वचन होने से, बारहता प्रगाथा, बस प्रगात ही पढ़ा है वहां तो, लेकिन फिर भी स्व प्रगात इत्युच्यते, स्व प्रगात ही यहां पर जाना जाएगा क्योंकि ये हमारे को वचन मिला है। तस्मात ब्रह्म सामना स्व प्रगात है, इस वाक्य के अनुसार आगे जहां जहां प्रगात आएगा उस स्व प्रगात ही लिया जाएगा। आचार्य वर्य अत्र द्वयोहो द्वयोहो ऋचः गेयम् तेन स्वे गानम् कथम् भविष्यति इति न ज्ञायते। हाँ, मंत्रों की जो संख्या है अगर तीन तीन में करना पड़ेगा तो बाहर से ऋचाएं लानी पड़ेंगी, जो वहां ऋचाएं पढ़ी गई हैं इनके लिए उनसे अतिरिक्त लानी पड़ेगी, तो अपनी नहीं रहेगी वो, यानी उत्तरार्चिक में जो ऋचाएं पढ़ी गई हैं वो जो पढ़ी गई हैं बस उन्हीं का प्रयोग होना है, तो ये तो उसी के लिए जो ऋचाएं कही गई हैं। और अगर आप तीन तीन में करोगे तो वहां जो वहां की वो तो दो दो ही पढ़ी हुई हैं, तो तीन कहां से करोगे, बाहर से उसको लानी पड़ेगी। उत्तरार्चिके त्रिचा भवन्ति ना, दो भी होती है ना, पीछे कई बार आया दो दो भी होती है। अत्र चतुशतम अत्र लिखितम अस्ति सर्वे समय पर द्वे द्वे जो युग्म वर्तते कि नहीं, 104 ऐन्द्र बारहत प्रगात होते हैं, प्रगात ये होते हैं, तो उसके लिए भी आगे विवरण में आ रहा है, स्पष्टीकरण करेंगे कि इतने दिन में पूरे होने चाहिए, इतने दिन में पूरे होने चाहिए, तो एक तो स्वप्रगात ही होना चाहिए, स्वप्रगात ही होना चाहिए और इतने दिन में 104 दिन में पूरा होना चाहिए। ये ऐन्द्र बारहत प्रगात 104 है, ठीक है, अगर और अपने ही मंत्रों में करना है, अगर अपने मंत्रों में ही करना है और तीन तीन को लेकर के कर दिया तो ये 104 दिन में नहीं पूरा होगा, उससे पहले ही पूरा हो जाएगा, ये दो तिहाई दिन में ही पूरा हो जाएगा, यहां पर 99 है, 99 की जगह 66 में ही हो जाएगा, कम दिन में हो जाएगा। और यदि दो दो को लेकर के करेंगे और स्व ऋचाएं ही लेंगे, स्व प्रगात ही लेंगे, तो पूरे दिनों में हो जाएगा, जितने दिन यहां पर लिखे हुए हैं, वो लिंग आगे बताएंगे, इसी को समझाएंगे आगे। तो आगे 28वां सूत्र है लिंग दर्शना, लिंग दर्शन अव्यतिरेकाच, लिंग दर्शन के अव्यतिरेक होने से, तो भवति ही लिंग दर्शनम, दो दो के करने में क्या संकेत मिल रहा है, तो बोले ये वाक्य मिल रहा है पंचसु मासहसु बारहता प्रगाता आप्यन्ते, तो पांच महीनों में बारहत प्रगात समाप्त होते हैं, अप्यंते समाप्त होते हैं, पूरे होते हैं, पांच महीने का समय लगना चाहिए, तो ये पांच महीने का काल एक हमारे पास आ गया है। अब इसको समझा रहे हैं कि तच्च प्रगथने युज्यते न त्रिचगाने, इसमें प्रगथन करके हम करते हैं तब तो ये 5 महीने हो जाते हैं, और यदि आप त्रिच में गान करोगे तो ये नहीं पर हो जाएगा, दो दो में करोगे तो हो जाएगा, तीन तीन में करोगे तो नहीं हो पाएगा। कथम कैसे, तो कह रहे हैं चतुरुत्तरम ही शतमते प्रगाथा, वे प्रगात जो है 104 है, तत्र बृहत रथंतरयोर ज्योतिष्टो में प्रगाथ द्वयम्, उन प्रगाथों को गिना रहे हैं अभी, तो उसमें से बृहत और रथंतर में, ज्योतिष्टोम में बृहत रथंतर साम में 2 प्रगात हो गए। नौधस काले योरअपि तत्रैव प्रगाथ द्वयम्, नौधस और काले इनमें भी 2 प्रगात हो गए, 4 हो गए। इंद्रक्रतु प्रगाथ उत्तरस्मिन् पक्षसि भवति, और इंद्रक्रतु नाम का प्रगाथ ये बाद वाले पक्ष में होता है। ये जो गवामयन है तो एक वर्ष के लिए होता है, एक वर्ष के लिए होगा, और साथ में बीच का एक दिन होता है, तो 361 दिन का हुआ, तो 180 दिन और 180 दिन, बीच का एक विषुवान दिन होता है, संधिकाल जैसा बीच का दिन, तो कुल मिला के 361 दिन का हुआ। तो इसमें जो प्रारंभ के 180 दिन है वो पूर्व पक्ष कहलाते हैं, और बाद के जो 180 दिन है वो उत्तर पक्ष कहलाते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा कि इंद्रक्रतु प्रगाथ उत्तरस्मिन् पक्षसि भवति, उत्तर पक्ष में होता है, यानी बाद के 180 दिनों में होता है, तो ये जो प्रगात इन्होंने कहे हैं कुल मिलाकर के 5 हुए। त एते नवनवति प्रगाथा शिष्टाः अभिप्लवेषु कर्तव्या, अब ये जो बचे हुए 99 हैं, नवनवति 104 में से 5 घटा दिए, ठीक है, तो ये जो ऊपर के 5 बता दिए उसके अलावा 99 बचे हैं। अब ये कहां पर होने चाहिए, एते नवनवति प्रगाता शिष्टा अभिप्लवेशु कर्तव्य, अभिप्लव षडहों में करने हैं, अभिप्लव में करने हैं। षडह के 3 प्रकार होते हैं, षडह के 3 प्रकार होते हैं, जैसे एकाह होता है, पंचाह, सप्ताह, द्वादशाह, ऐसे षडह होते हैं, 6 दिन में होने वाले 6 सुत्या दिवस होते हैं उसमें। अब उनमें 6 सुत्या दिवसों में अलग अलग चीजें ली जाती हैं, अलग अलग साम लेकर के किया जाता है, उसके अपने अपने विधान है इनके। तो उसमें षडह के एक तो पृष्ठ होता है, पृष्ठ षडह होता है, पृष्ठ संजक षडह होता है, एक अभिप्लव संजक षडह होता है, और एक अभ्यासंज्ञ षडह होता है, 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो अभिप्लव षडह है उसके लिए यहां पर चर्चा है, अभिप्लव षडह जो है उसके लिए यहां पर ये चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, ते एते नवनवति प्रगाता शिष्टा अभिप्लवेशु कर्तव्य, अभिप्लव में होंगे ये, तो अभिप्लव नाम के जो षडह हैं उनके अंदर ये 99 होंगे। पृष्ठेशु सतो बृहत्यो विधीयन्ते, पृष्ठ पृष्ठ में जो पृष्ठ षडह होंगे, पृष्ठ षडह जो होंगे उसमें तो सतो बृहतियों का विधान किया गया पृष्ठ षडहों में। अभिप्लवानाम तृतीय दिवसे सतो बृहत्य, और अभिप्लव नाम के जो षडह हैं उसके 3रे दिन सतो बृहति का विधान किया गया है, अभिप्लव षडह में भी 3रे दिन सतो बृहति का विधान किया गया। एवं अवशिष्टानि अभिप्लवानाम शतम आहानि, तो इस प्रकार से अवशिष्ट जो अभिप्लव बचे हैं उनके 100 दिन होते हैं कुल मिला के, जो जितने अभिप्लव बचते हैं उनके 100 दिन होते हैं। तेषाम अंते सतो बृहत्यः, तो उनका जो अंतिम दिन होता है 100 में से उसमें सतो बृहति होता है। अन्येषु नवनवतौ दिवसेषु नवनवति प्रगाथा अप्यन्ते, अब ये जो मुख्य बात आ गई कि ये जो 99 दिन बचे हैं इनमें 99 प्रगातों का प्रयोग किया जाता है, ये जो 104 कहे गए तो उसमें 99 ये होगा और 5 वो हटा दिए, तो संख्या में इसमें इन्होंने 99 की बात कही है, 99 होने चाहिए 99 दिनों में। तो इस प्रकार इति लिंगम अपि उपपन्नम भवति, इससे लिंग संपन्न होता है, कैसे होगा कि त्रिचे पुनर्गाने क्रियमाणे षट षष्ठी त्रिचः त्रिषु सप्ताधिकेषु मासेषु समाप्येरन, अगर इसमें हम त्रिच करेंगे, त्रिचे पुनर्गाने, ये गान सामगान त्रिच में अगर किया जा रहा है तो षट षष्ठी त्रिचः 66 त्रिच बनेंगे उसमें, यानी 99 थे निन्यानवे थे, निन्यानवे तो इन्होंने ये प्रगात दो दो के प्रगात माने, ठीक है। निन्यानवे प्रगात हैं। अब ये जो निन्यानवे प्रगात हैं इनमें मंत्र लिए थे इन्होंने दो दो, दो दो को मिला करके किया था, तो कुल मिला के इसमें कितने मंत्र बनेंगे, 198, ठीक है। 198 मंत्र थे, दो दो को मिला के प्रगात किया तो 99 बने। अब यदि इतने ही मंत्रों में हम त्रिच में करेंगे, इतने ही मंत्रों को त्रिच में करेंगे यानी तीन तीन में मिला करके गान करेंगे तो 198 में तीन का भाग दे देंगे 66 बचेंगे, 99 का आधा, दो और तीन का जो अनुपात है उस तरह से हम देख सकते हैं तो 66 बचेंगे। उसके लिए कह रहे हैं कि त्रिचे पुनर्गाने क्रिया माने, अगर आप त्रिच में गान कर देते हो तो 66 ही त्रिच, 66 त्रिच बनेंगे। दिन तो थे वहां पर 99 थे, 99 से पांच तो इन्होंने बता दिए थे, कुल मिला के 104 दिन थे, ठीक है, 104 दिन थे, पांच तो अलग हटाई दिए, उसका तो इस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। जो 99 बचे थे उसमें अगर दो दो मंत्रों को लेकर के करेंगे तो 99 दिन पूरे हो जाते हैं, और तीन तीन को लेकर करें तो वो 66 दिन में ही पूरा हो जाएगा, वो 33 दिन बच जाएंगे, वो सामंजस्य नहीं बन रहा है, ये लिंग दर्शन है। तो त्रिचे पुनर्गाने क्रियमाणे षष्ठी त्रिचः त्रिशु सप्ताधिकेशु मासेषु समाप्येरन, तो 7 अधिक 3 महीनों में ही समाप्त हो जाएंगे, ये 7 अधिक 3 महीने में समाप्त होंगे। इसको दूसरे ढंग से कहिए, एक तरफ तो हमने देखा कि 99 दिन में वो पूरे होने थे, उसकी जगह पे 66 हैं तो 66 दिन में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ऊपर क्या लिखा हुआ था, इसमें और भी चीजें होती हैं, बीच बीच में और भी चीजें होती हैं, तो वो करके ऊपर लिखा है ना, पंचसु मासेसु बारहता प्रगाता अप्यंते, 5 महीनों में समाप्त होते हैं भारत प्रगात। तो जब दो दो ऋचाएं लेकर के करेंगे प्रगात बनाएंगे तो 5 महीने में वो पूरा होगा। दिन तो 99 थे लेकिन वैसे जो अन्य चीजें भी जुड़ी हुई रहती हैं वो करके वो 5 महीनों में समाप्त होता है। अब यदि इसको त्रिच कर दिया जाए, तीन तीन कंपे गान किया जाए तो महीनों के हिसाब से देखेंगे तो वैसे 150 में था, इसका भी करेंगे तो 100 दिन में वो पूरे हो जाएंगे, 100 दिन में। एक तो गणना थी 99 और 66 की, उस दिन को अलग रखो, ये तो मूल वो दिन है जिसमें ये गान किया जाता है, लेकिन गान प्रतिदिन नहीं किया जाता, आगे पीछे दूसरे कर्म भी किए जाते हैं, उन सबको मिलाकर के देखेंगे तो ये 5 महीनों में पूरे होते हैं। तो जो 5 महीने में पूरा हो रहा था यदि त्रिच को कर देंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने महीने में पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए इन्होंने कहा त्रिशु सप्ताधिकेशु मासेशु, 7 अधिक 3 महीनों में, यानी है हाँ 3 महीने और 7 दिन, 3 महीने और 7 दिन की होगा। नीचे संशोधन कर लीजिए, नीचे 7 महीने 3 दिन लिखा हुआ है, 7 महीने 3 दिन कहेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 × 21 = 213 दिन हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे को तो ये बल्कि कम दिन में होना है पूरा, तो ये 3 महीने 7 दिन का होगा, 3 महीने 7 दिन मतलब 97 दिन का इन्होंने कहा है। अब ये 2-3 दिन की गणना आगे पीछे हो रही है, अब उसमें हो सकता है कुछ और कारण से हो रही हो, लेकिन 5 महीने के हिसाब से तो हम 30 दिन का एक महीना मान के चलते हैं, तो 150 दिन, और 150 को हम यूं करेंगे तो 100 दिन आने चाहिए, लेकिन जो भी होगा अन्य क्रियाएं होती होंगी उसके कारण ये इन्होंने 97 दिन लिखा है, ये 97 दिन में ही पूरा हो जाएगा। वो 5 महीने में पूरे होने चाहिए, वो वचन संगत नहीं हो पाएगा, वो तभी हो सकता है जब दो दो को लेकर के करेंगे। तो त्रिशु सप्ताधिकेशु मासेशु समाप्तेरन, ये दोष है, कम में पूरे हो जाएंगे। तस्मात तद एतस्मात लिंग दर्शनात् प्रगाथे गानम कर्तव्यमिति मन्यते, तो इस लिंग से प्रगात में ये करना चाहिए दो दो मंत्रों को लेकर के। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, एक सुझाव दे रहा है वो, कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं हम बाहर से, तीन तीन में भी कर सकते हैं, 100 वाला लेते हुए भी अपने ही मंत्रों को लेना है, बाहर से नहीं लेंगे तो भी हम त्रिच में कर सकते हैं। कैसे? तो पूर्व पक्षी कहता है आह अथ अकस्मात न प्रथम त्रिचे गानम कृत्वा, प्रथम त्रिच में गायत्र जो है प्रथम त्रिच में तीन में कर लिया पहले, ततस्त तस्मात् त्रिचात एकाम ऋचाम आदाय अन्य द्वे ऋचौ गृहीत्वा त्रिचे गानम क्रियते। उसमें से एक को ले लिया आगे और दो बाहर से ले लिए, ऐसे करके त्रिच हो जाएगा। फिर तो यहां के जो मंत्र थे वो तो कम ही लिए गए, बाहर के ले लिए। आप यहीं के ले रहे हो और दो दो करके कर रहे हो, हम बाहर से ले लेंगे और तीन तीन में कर लेंगे। तो यहां वाले जो मंत्र हैं उनके हिसाब से पांच महीने में कर लेंगे, 99 दिन में कर लेंगे उसको। तो कहा कि दो ऋच बाहर से लेकर के त्रिच में गान कर लेंगे, तथा ही तब क्या होगा, त्रिच गान प्रापी चोदको अनुग्रहितो भवति। ये जो एकम साम त्रिचे क्रियते ये जो वचन है ये इसमें सार्थक हो जाएगा। त्रिच गान प्राप्ति, त्रिच के गान को प्राप्त कराने वाला जो अतिदेश वचन है वो अनुग्रहित होगा। और लिंगम च उत्पत्स्यते, और लिंग भी कैसे बन जाएगा, पंचसु माससु बारहता प्रगाता अप्यन्ते, पांच महीने में बारहत प्रगात समाप्त होते हैं। तो दूसरा बाहर से ले लेकर के हमने पूरा किया, यहां वाले थोड़े थोड़े लेते गए और पांच महीने में पूरा कर दिया, त्रिच भी हो गया और पांच महीने भी पूरे हो गए। बाहर का लेके ये भी तो कर सकते हैं। तो इस पे सिद्धांत कह रहा उच्चते अव्यतिरेकेण लिंगम दर्शयति, अव्यतिरेक रूप से लिंग को यहां पर बताया जा रहा है। क्या लिंग है वो आगे बता रहे हैं, अन्य अन्य ऋचो भवन्ति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, अन्य अन्य ऋचो भवन्ति तदेव साम, यहां तक यहां बंद कर लीजिए। इसमें अन्य अन्य ऋचाएं होती है, भिन्न भिन्न ऋचाएं होती है, उसे ही साम कहते हैं। यानी वही ऋचा दोबारा नहीं ली जाती है, वही ऋचा दोबारा नहीं ली जाती है। प्रगथन करते समय जब हम एक चरण ऊपर का ले लेते हैं नीचे का ले लेते हैं तो नई ऋचा बन जाती है प्रगथन, बिल्कुल वैसी की वैसी कोई ऋचा नहीं होती है। तो साम गान में जो कि तू दूसरी ऋचा नहीं ली जाती है, तो बोले जब आप ये करोगे कि पीछे के तीन एक त्रिच को करके उसमें से एक मंत्र आगे ले लोगे, दो बाहर से लेकर के आओगे, तो ये जो जिसको पीछे से एक लोगे इसका गान दोबारा हो जाएगा, दोबारा नहीं होता है इसमें, ये वचन यहां पर ठीक नहीं होगा। तो अव्यतिरेकेण लिंगम दर्शयति, अन्य अन्य ऋचो भवन्ति, भिन्न भिन्न ऋचाएं यहां पर होती हैं, तदेव साम, उसे ही साम कहते हैं। तस्मात् द्वयोर् द्वयोर् ऋचो प्रगथनम कृत्वा गानम कर्तव्यमिति, इसलिए दो दो को करके प्रगथन करके ही यहां पर गान करना चाहिए। हो गया, आगे देखिए सातवां अधिकरण है, गीत्युपायानाम शाखा भेदेन समामनातानाम विकल्पाधिकरणम। गीति के जो उपाय हैं, गान हो रहा है साम तो गान है, ऋचा अलग चीज हो गई, तो गीति के जो उपाय हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग कहे गए हैं, शाखा के भेद से उनके अलग अलग उपाय किए गए हैं, तरीके हैं उनके। तो गीति उपायानाम शाखा भेदेन समामनातानाम, शाखाओं के भेद से जो पढ़े गए हैं गीति के उपाय उनमें विकल्पाधिकरण है, भिन्न भिन्न शाखाओं के गीति के उपाय उनमें विकल्प बनेगा। एक को काम में ले रहे हैं तो दूसरे को नहीं ले सकते, दूसरे को ले रहे हैं तो पहले को नहीं ले सकते, ये विकल्प बनेगा, ऐसा सिद्धांत पक्ष है। तो उसके लिए विषय उठा रहे हैं सामवेदे सहस्रम गीत्युपाया, सामवेद में 1000 गीति के उपाय हैं। अब ये जो सामवेद की 1000 शाखाएं कही जाती हैं, वो ये शाखाएं गीति के उपाय हैं। सामान्यतः हमारे मन में क्या आता है कि जैसे ऋग्वेद की कहते हैं इतनी शाखाएं थी, इतनी शाखाएं थी, तो हमें लगता है कि वो पठन पाठन की शाखाएं थी, उसमें परंपराएं थी, स्कूल्स थे, अब पढ़ने पढ़ाने की अलग अलग परंपरा थी, वो थी, उसमें से कहते हैं कि अभी आज थोड़ी सी उपलब्ध है, थोड़ी इसकी थोड़ी इसकी, बाकी तो लुप्त हो गई है, वो शाखाएं थी। ऐसी सामवेद की 1000 शाखाएं गिनी जाती हैं। वो 1000 शाखाओं का एक तो हम अर्थ लेते हैं कि जो मूल मंत्र हैं वो अलग अलग तरह से थे, जैसे कि अन्य शाखाओं में हम मंत्र देखते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता दिखती है, परिवर्तन दिखता है, भिन्नता दिखती है, तो ऐसे ही सामवेद में भी भिन्नता होगी, अलग अलग हो। अगर वो 1000 शाखाएं होती तो 1000 सामवेद की मूल संहिताएं होती, ये ऐसा नहीं है। संहिता तो वही, मंत्र तो ऋचाएं तो वही हैं, उसमें जो गान किए जाते हैं वो 1000 प्रकार के थे, क्योंकि साम में तो गान ही होता है, ऋचाएं तो वो की वही हैं, साम में जो शाखा भेद बनेगा वो गान के भेद से बनेगा। ऋग्यजु में या अथर्व में शाखाओं का भेद है, वहां तो शब्दों के भेद से हो सकता है, अर्थ भेद के लिए वो शब्द भेद बता देते हैं, दूसरे स्पष्टता के लिए दूसरा शब्द रख देते हैं, कुछ वो परिवर्तन हो सकते हैं। वहां तो जो लिखावट है, भाषा है, मंत्र है, उनके अंदर भेद से वहां पर शाखाएं दिखती हैं। सामवेद में जो 1000 शाखाएं वो लिखावट के भेद से, मंत्र के अक्षरों के भेद से नहीं है, वो गान के भेद से हैं। इतनी प्रकार के गान होते थे, जैसे आज भी अलग अलग संगीत के घराने होते हैं, प्रचलित होते हैं, फला घराने का है, वो एक संप्रदाय चल जाता है, यानी एक शाखा चल जाती है, कोई विशेष व्यक्ति होता है उसके अनुसार। इसी तरह से भारतीय संगीत अलग होता है, कन्नड़ अलग होता है, अलग अलग कहते हैं ना, अब उसमें कन्नड़ कहते हैं या तो तमिल का होता है, केरल मलयाली का होता है, वैसे नीचे का जो होता है वो कन्नड़ के नाम से कहा जाता है, संगीत की शैली है। और इधर जो उत्तर भारत वाला है उसको भारतीय संगीत कहते हैं, उत्तर भारत नहीं बोलते। तो एक ने मेरे सामने तर्क रखा था कि भारत अलग है और ये दक्षिण के राज्य अलग हैं, शुरू से अलग रहे हैं, देखो हमारे संगीत के भी ये नाम है, ये कन्नड़ है और ये भारतीय है संगीत, भारतीय है कर्नाटक संगीत, उसको भारतीय नहीं बोलते हैं। और दूसरा जो है उत्तर भारत वाला है उसको भारतीय शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, वो कन्नड़ का शास्त्रीय संगीत है। उसने एक आधार पर नहीं, एक तर्क रखा था कि देखो इससे पता लगता है कि ये भारतीय नहीं थे, अलग थे, अभी भारत में है वो अलग बात है, लेकिन ये भारतीय नहीं थे क्योंकि संगीत में ये नाम दिया हुआ है ऐसा। खैर, तो जैसे ये घराने होते हैं ऐसे ही सामवेद के गान के तरीके थे, हजार उस समय रहे होंगे, हजार तरीके से गाया जाता होगा, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती होंगी। ये जो अलग अलग राग होते हैं तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में और कन्नड़ शास्त्रीय संगीत में उसी को गाते हैं तो अलग तरीके से गाते हैं, उनकी शैली ही अलग है बिल्कुल शास्त्रीय संगीत की, गाने के लहजे से ही पता लग जाता है कि ये कन्नड़ शैली का, दक्षिण भारत शैली का है और ये उत्तर भारत शैली का है। शास्त्रीय संगीत एक ही होते हुए, नाम एक ही होते हुए, राग वगैरह वो सब एक होती है, लेकिन फिर भी उनके गाने में शैली में अलग होता है। ये तो बड़ा बड़ा अंतर हो गया। अब उत्तर भारत में भी अलग अलग रहते हैं, अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसे ये इनकी शाखाएं थी साम की, वो 1000 शाखाएं थी। तो इन्होंने साम वेदे सहस्रम गीति उपाया, 1000 गीति के उपाय हैं, प्रत्येक शाखा में गान के बहुत सारे उपाय हैं, उनको नहीं ले रहे हैं, लेकिन भिन्न भिन्न स्थलों पर अलग अलग तरह से उसको गाया जाता है। शाखाओं के भेद से 1000 गीति के उपाय थे। तो पूर्व पक्षी कह रहे आह कई में गीति उपाया नाम, बोले गीति के उपाय नाम की क्या चीज है, ये कौन है, क्या है? तो सिद्धांति उच्चते कह रहे हैं गीतिर नाम क्रिया, बोले गीति क्या है, गीति तो क्रिया है, क्योंकि गान जो है वो तो एक क्रिया है, लिखावट है वो तो क्रिया नहीं है, गीति तो एक क्रिया है। सा मतलब वो क्रिया आभ्यंतर प्रयत्न जनित स्वर विशेषाणाम अभिव्यंजिका, आभ्यंतर प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वर विशेषों की वो अभिव्यंजिका होती है, ये क्रिया, यानी क्रिया होगी और क्रिया में बोलेंगे तो आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न दोनों ही होते हैं वैसे तो, लेकिन ये जो अंतर आ रहा है ये कह रहे हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न में भिन्नता आकर के उसमें, तो आभ्यंतर प्रयत्न स्वर विशेष के प्रकट करने वाली होती है। सा साम शब्दाभिलप्या, उसको साम शब्द से कहा जाता है। सा नियत परिमाणा रिचि च गीयते, उसका परिमाण भी नियत है, साम का गीति का परिमाण नियत है और वो ऋचाओं में गाया जाता है, ये सबके लिए समान है, सब शाखाओं के लिए। तत्संपादनार्था ऋग अक्षर विकारो विश्व, तो इसको संपादित करने के लिए ऋक के ऋचा के अक्षरों में जो विकार किया जाता है वो गीति के उपाय कहलाते हैं, ऋक के अक्षरों में जो परिवर्तन किया जाता है वो उपाय कहलाते हैं, कोई ऐसे करता है कोई वैसे करता है। वो क्या क्या होते हैं उनके लिए कुछ शब्द यहां पर लिखे हैं, जैसे पहला लिखा है घृतक्षर विकारो विश्लेषो, विश्लेष का मतलब है अलग अलग कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, मंत्र तो यूं सीधा सीधा है लेकिन उसके टुकड़े कर देते हैं, विश्लेष मतलब टुकड़े करना। फिर है विकर्षण, विकर्षण का मतलब है न बोलना, न बोलना। फिर है अभ्यास। अभ्यास का मतलब है दोहराना, आवृत्ति करना उसकी, आवृत्ति करके भी उसका सामंजस्य करते हैं। विराम, विराम का मतलब है ठहरना, रुक जाना वहां पर। स्तोभ, स्तोभ जो बीच में कुछ डाला जाता है, जैसे ई ऊ हाउ हाई हुम, ऐसे ऐसे जो बीच बीच में डाले जाते हैं वो स्तोभ कहलाते हैं। इत्येवम् आदय सर्वे समधिगताः स्वामनायन्ते, तो इस प्रकार के ये जो सारे के सारे हैं ये वहां पर प्राप्त होते हैं और वहां पर स्वामनायन्ते पढ़े जाते हैं, अलग अलग शाखाओं में पढ़े जाते हैं। उसके अंदर भेद होता है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तेषु संचयः, तो ये तो विकार हो गए, तो अब इसमें संचय क्या है? किम समुच्चीयन्ते उत विकल्प्यन्ते इति। ये जो गीति के उपाय हैं, शाखा भेदों में अलग अलग तरह के गीति के उपाय हैं, उनका समुच्चय होता है या उनका विकल्प होता है? तो सिद्धांत पूछ रहा है किम तावन्नः प्रतिभाति, ये क्या प्रतीत होता है? तो वैसे नह जो है वो अस्मत के उसमें आता है। अब ये वास्तव में पूछ तो रहा है सिद्धांत पूर्व पक्षी से और उत्तर भी पूर्व पक्षी दे रहा है, लेकिन नह शब्द का प्रयोग हो रहा है। हमें, हमें बहुवचन में हमें क्या प्रतीत हो रहा है? आदर में बोल देते ना कई बार, देख तो हम कहें कि आपको क्या प्रतीत हो रहा है, उसकी जगह हिंदी में बोलते हैं अच्छा अपने को क्या लग रहा है, अपना क्या विचार है, पूछ सामने वाले से रहे। अपना बोलते हुए दोनों का ग्रहण हो गया वैसे तो, लेकिन पूछ वो तात्पर्य होता है सामने वाले के, वो क्या अपना घर कहां पर है, अच्छा इस विषय में अपना क्या विचार है, मतलब है आपका क्या विचार है। ऐसे यहां पर नह शब्द का प्रयोग देखो किया गया, पीछे भी कई बार आया है। कई बार तो दोनों को मिलाकर के भी कह सकते हैं, संगति लग जाती है कि भाई दोनों का इसमें हमें क्या सोचना चाहिए, हमारे को यहां पर क्या करना चाहिए, ऐसे मिल करके या यहां क्या निर्णय निकल के आता है हमारा क्या होना चाहिए। पर कई जगह केवल सामने वाले के लिए भी नह शब्द का प्रयोग हो रहा है, हम यद्यपि इसमें है नहीं। और एक शेष जब करते हैं युष्मद और अस्मद में, तो उसमें तो अस्मद शेष रहता है। एक शेष जब करें ना, तू और मैं तो हम होता है, वह और मैं हम होता है, वह और तू तुम होते हैं, यानी अन्य जो होता है, अन्य एक तो अन्य हो और एक सामने हो। तो अब जब हम उसको द्विवचन में बोलेंगे तो उसमें मध्यम पुरुष आएगा, जो प्रथम पुरुष है वो भी मध्यम पुरुष ही बन जाएगा। और जब सामने वाला और हम हैं तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष मिल जाएंगे और फिर मिला के जब बात करेंगे तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा। वो हिंदी में भी यही चलता है और संस्कृत में तो कह रहा है ही ऐसा। तो जब मिला करके कहना और एक शेष कर रहा हूं तब भी अपने को ले सकते हैं, लेकिन यहां तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाले से ही पूछ रहा है और वो ही बता रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रयोग हो जाता है कि अपना क्या विचार है इसमें। अब यूं कह देते हैं ना, आपका क्या विचार है, तो ये तो भेद का वाक्य हो गया, भिन्नता का द्योतक हो गया, अपनापन नहीं रहा ना उसमें, आत्मवत नहीं हुआ, एकत्व नहीं हुआ। तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से क्या करना चाहिए? आत्मवत, एकत्व आना चाहिए, एकत्व देखना चाहिए। लेकिन कुछ जो आध्यात्मिक नहीं होते, विवेकी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इसमें तो अविद्या है, जब अलग अलग हैं तो अलग अलग ही व्यवहार करो ना, उसमें क्यों एक पने का व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, आपका क्या विचार है, यही मेरा अभिप्राय है, तो वही बोलो ना, क्यों एकत्व लाने के लिए, आध्यात्मिकता को लाने के लिए अविद्या को बीच में ला करके और मिला करके मैं और तू में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये आध्यात्मिकता तो एकत्व मनुपश्यते का मतलब है क्या है? आपका हित मेरा हित, आपका अहित मेरा अहित, हम सबका सब कुछ साझा, सब कुछ साझा, कुछ भी भेद नहीं है, ऐसा कथन में आता है। कोई भी हो, किसी से कोई भेद नहीं, जो मेरी रोटी वो तेरी रोटी, जो मेरा तौलिया वो तेरा तौलिया, जो मेरा दांत साफ करने का ब्रश वो तेरा ब्रश, जो मेरी जीभ वो तेरी जीभ, तेरी जीभ जो मेरी जीभ, पर ऐसा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आ जाता है तो तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति उनको डांट देते हैं, ये क्या शिष्टाचार भी नहीं है, मेरी लेकर के क्यों पहुंच ली, वो तो आत्मवत व्यवहार कर रहा है, कोई भेद ही नहीं है। और जो ले लेते हैं दूसरों का लेके खा लेते हैं, कहीं भी जा रहे हैं बगीचा देखा तोड़ करके खा लिया, भेद ही नहीं समझते, अपनापन समझते हैं। अब आध्यात्मिक व्यक्ति कह देते हैं ये तो चोरी है, ये चोरी कैसे हो गई, एकत्व अनुपश्यत है, उसका उसका आचरण कर रहा है, वो व्यवहार में ला रहा है, और आप सिद्धांत लाके अपना पराया का भेद मान करके ये कर रहे हो। तो आध्यात्मिकों में भी जो विवेकी होते हैं वो तो भेद दृष्टि से ही देखते हैं, भेद दृष्टि से देख करके चलते हैं, उसी तरह से व्यवहार करते हैं, यम नियमों का पालन भी भेद दृष्टि से ही होता है। हाँ, अभेद दृष्टि से ये अविद्या से युक्त हो गया। समानता ये एक अलग बात है, एकत्व अनुपश्यता का मतलब ये नहीं है कि एक ही है, एकत्व अनुपश्यता का मतलब है समान है, एक ही है वो बात नहीं है, जो एक ही है वो तथाकथित आध्यात्मिक वो है, एक समान मानते हुए भी अलग अलग मानते हैं, समान मानते हुए भी भेद मानते हैं, भाई ये भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूं, एक जैसे हैं, सुख दुख एक जैसा है, लेकिन एक ही नहीं है। लेकिन इसको जब व्यक्ति अध्यात्म में लाता है तो कहते हैं कि हम जितने भी हैं हमारा सबका सुख दुख एक, हित अहित एक, हम एक दूसरे के काम में आएंगे, वो सहयोग वगैरह होना चाहिए, लेकिन इसको अध्यात्म की कि बिंदु के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन व्यवहार में कहीं नहीं मिलेगा ये, इसको बोलने वाले भी व्यवहार नहीं कर पाते एक जैसा, एक अंश में थोड़ा तो चलता है, वो तो लौकिकों में भी चलता है, लेकिन पूरी तरह से भाई आज उसके पास पैसे नहीं है और मेरे बैंक में पैसे है, वो कहे जी मेरे को जरूरत है, जैसे वो अपने बैंक से निकाल करके काम में ले लेता, ऐसे आपके भी बैंक में से निकाल ले तो वो स्वीकृति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो नहीं मिल पाती है। तो खैर ये तो अलग अलग व्याख्या है अपनी अपनी, तो न अपनापन का प्रयोग है इनका आध्यात्मिक लोगों का, ये अपना क्या है, अपना खेत कितना है, अविवेकी व्यक्ति कहने का मैं दूसरों के यहां गया कहीं खेत में और पूछने लगे कि अच्छा आपका खेत कहां तक है, एक तो ये बोलूं अच्छा अपना खेत कहां तक है, अभी आत्मीयता है वहां पर, ऐसा बोलते हुए कहें आपका खेत कहां तक है, और कई तो तटस्थ रूप से कह देंगे अच्छा खेत कहां तक है, अब ये नहीं बोलेंगे कि मेरा या आपका लेकिन तात्पर्य तो वही होगा कि भाई जो संदर्भ आ रहा है, जब कहते हैं कि अपना घर, अपने घर में जमीन कितनी है, अपने खेत में कुएं कितने हैं, अपने खेत में कौन कौन सी फसल बोई जाती है इत्यादि, तो ये आत्मीयता की भावना से प्रयोग किया जाता है, ऐसे यहां पर भी न शब्द का प्रयोग है, ऐसे कुछ सोचा होगा, अपना आपका, अपना मतलब आपका। तो किम तावत मह प्रतिभाति, इसमें आपको क्या प्रतीत हो रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वेशाम समामनानाथ सर्वांगोपसंहारी सर्वांगोपसंहारित्वाच्च प्रयोग वचन से समुच्चीयरन इति। इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि कुछ कम जानने वाले बैठे हुए थे, उनके मन में प्रश्न हुआ और वो कहेंगे फिर इसमें हमारा क्या मत है, वो सब आपस में कर रहे हैं, अभी वो सिद्धांती के पास नहीं पहुंचे, सिद्धांती के पास बाद में पहुंचे, हमारा तो ये निर्णय है, तो फिर वो उस पर सिद्धांती कहता नहीं आप लोगों ने जो ये निर्णय निकाला ये ठीक नहीं है, तो ये होना चाहिए, आपस में नए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं एक से अधिक, जो सिद्धांतियों में और पूर्व पक्षियों में संख्या का भेद तो रहेगा ना, सिद्धांती अधिक होंगे या पूर्व पक्षी अधिक होंगे, पूर्व पक्षी अधिक होंगे, सिद्धांती तो कम ही होंगे, ठीक है। तो जो ऐसी कामना करते हैं कि सब जने सिद्धांतों को जान लें, तो अधिक सिद्धांतों को जानने की इच्छा, सिद्धांत को जानने वाले हों अधिक अधिक और अधिक हो जाएं तो संसार में सुख आ जाए, तो उनकी कल्पना फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि पूर्व पक्षी तो अधिक ही होते हैं, सिद्धांती तो कम ही होंगे। हाँ, आप इसको अगर सिद्धांती का मतलब उपदेशक और पूर्व पक्षी मतलब सुनने वाले, वहां तो घट जाएगा, लेकिन पूर्व पक्षी और सिद्धांती, कई बार सिद्धांती भी अधिक हो सकते हैं, पूर्व पक्षी कोई कोई हो सकता है, जैसे यहां एक मत को मानने वाले लगभग हैं और कोई बाहर से व्यक्ति आए नया नया, उसको पता नहीं और वो उसने अपने ढंग से बोल दिया। अब प्रश्नोत्तर हो रहे हैं तो बाकी सब तो एक तरफ अधिक हैं, वो तो सिद्धांति अधिक हैं, वो तो एक अकेला है या उसके साथ कोई और होगा, थोड़ा वो पूर्व पक्षी कम भी हो सकते हैं, तो ये कोई निश्चितता नहीं है। तो स्वामी जी ने जो बात रखी कि पूर्व पक्षी अधिक होते हैं, आप लोगों ने सिद्धांत एक होता है, मतलब बुद्धिमान कम होते हैं और कम बुद्धि वाले अधिक होते हैं, इसका तात्पर्य वो लेते हुए कथन करने में आ गया। ठीक है, तो बुद्धिमान कम होते हैं और सामान्य व्यक्ति अधिक होते हैं, और धार्मिक अधिक होते हैं या अधार्मिक अधिक होते हैं? आप यूं कहो कि भाई जो विद्वान होता है वो तो धार्मिक है, विद्वान कम है तो धार्मिक भी कम ही होंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के धर्म का पालन ही नहीं कर सकता, ऐसा आने लगेगा। और दूसरी तरफ महर्षि दयानंद का वचन आप लोगों के मन में आ गया होगा, इसलिए आप धार्मिकों को अधिक बना रहे हो कि धार्मिक तो सब बन सकते हैं लेकिन विद्वान सब नहीं बन सकते। इसका मतलब हुआ कि धार्मिक बनने के लिए विद्वत्ता जरूरी नहीं है, वह विचार हो गया ना, बिना विद्वान हुए भी धार्मिक हो सकता है, बिना विद्वान हुए भी, मतलब धार्मिक बनने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है, ये उसका नहीं था अर्थ, अधिकरण सिद्धांत है उसका पीछे का, इस वचन के पीछे का मतलब ही यही है, नहीं तो ये वचन ही नहीं बनेगा। तो धार्मिक तो अधिक हो सकते हैं लेकिन विद्वान अधिक नहीं हो सकते, इसमें विद्वान की निंदा नहीं है, विद्वान भी धार्मिक हो सकता है उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन जो विद्वान नहीं है वो भी धार्मिक हो सकते हैं। तो धार्मिक बनाने का तो प्रयास किया जा सकता है सबको, लेकिन सबको विद्वान बनाने का प्रयास सफल नहीं होगा, सब विद्वान बन जाए ये प्रयास सफल नहीं होगा, संख्या तो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सर्वेशाम सामनाम, नहीं सर्वेशाम समामनानाथ, ये जो जितने भी गीति के उपाय कहे गए अलग अलग शाखाओं में, उनके समामनान होने से, पढ़ा गया होने से, हर शाखा में कथन किया गया, यहां और यहां यहां कुछ वर्णन मिलता है, वहां लिखा हुआ है, तो सर्वेशाम समामनानाथ सर्वांगोप संहारित्वात, जितने भी समामनान है मिले उनका सर्वांगोप संहारी होना चाहिए। पीछे भी आया था कि अलग अलग शाखाओं में जो चीजें हैं, कोई यहां कही गई है वो उस में कहीं और कहा गया, तो क्या करना चाहिए, उसको मिला करके कर लेना चाहिए, यहां नहीं कहा गया तो दूसरी शाखा से ले लेना चाहिए, ये जो बातें कही गई थी। तो समामनानात सर्वांगोप संहारित्वाच, तो पढ़ा हुआ होने से, तो एक को अगर लेंगे दूसरे को नहीं लेंगे तो दूसरे का व्यर्थ होगा, व्यर्थता होगी, इसे सबको लेना चाहिए। तो समामनान होने से और सर्वांगोप संहारित्व होने से सबका उपसंहार होना चाहिए। प्रयोग वचन से, प्रयोग वचन के सर्वांगोप संघारी होने से, जो प्रयोग वचन है वो सबका उपसंहार कर देता है, ये ऐसा करना चाहिए, तो जितने भी उससे संबंधित प्रयोग है सबको ले लेता है। समुच्चय रणनीति, तो ये सब मिलकर के किए जाने चाहिए, एक साथ किए जाने चाहिए, ये मत आएगा। एक तो था एक साथ सब होने चाहिए और एक होता है विकल्प होना चाहिए। ठीक है, तो जो सबको लेते हैं तो मान लो जो भी भोजन बन रहा है उसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे, तो सारे मसाले डालेंगे इसमें, नमक भी डलेगा, मीठा भी डलेगा और सारे मसाले इसमें, दाल में इसमें भी सारे के सारे मसाले डालेंगे, सब में सब चीजें डालेंगे, सब में सब चीजें, सर्वांगोपसंहारी। सूखे मेवे बोले इसमें भी सारे डालेंगे और इसमें इसमें भी सारे डालेंगे, सब सब में डालेंगे, सर्वांगोपसंहारी, खूब अच्छा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांत कह रहा है अर्थैकत्वात् विकल्पः स्यात्, अर्थ का एकत्व होने से यहां पर विकल्प होना चाहिए। अर्थ का एकत्व मतलब प्रयोजन का एकत्व, जिस कारण से ये प्रयोग किए जा रहे हैं गीति के उपाय, वो किसी निश्चित प्रयोजन से किए जा रहे हैं और वो पूरा हो गया है तो बस आवश्यकता नहीं है। भाष्य, अर्थैकत्वात् विकल्पः स्यादिति एकार्था ही गीत्युपायः, जो गीति के उपाय हैं वो एक प्रयोजन वाले यानी निश्चित प्रयोजन वाले होते हैं, ये उपाय इसके लिए, ये उपाय इसके लिए। गीति ही कथम निर्वर्तेत इति प्रयुज्यन्ते, और इनका गीति के उपायों का प्रयोग कैसे, कि गीति का की संपूर्णता संपन्नता कैसे हो, वो बने कैसे, हो कैसे जाए, इसके लिए ये काम में लिए जाते हैं। तत्र अन्यतमेन गीतौ निर्वृत्तायाम नेतरे प्रयोग अर्हन्ति, जब एक उपाय से एक शाखा के उपाय से गीति निवृत्त हो गई है, संपन्न हो गई है, तो फिर अन्य उपाय, अन्य शाखाओं के उपाय कि उनकी अपेक्षा नहीं है, वो क्यों किए जाएंगे, बात पूरी हो गई, जो प्रयोजन पूरा हो गया। तस्मात विकल्प आए थी, इसलिए इनमें तो विकल्प ही होगा, चाहे तो उसको करो चाहे तो इसको करो, सबको नहीं कर सकते, सबको नहीं मिला करके करना है। हो गया, आगे देखिए आठवां अधिकरण, प्रगीताया एव ऋचव वैकृत अपूर्व स्तोत्र साधनत्वाधिकरणम। विकृत अपूर्व स्तोत्र का साधनत्व किसका है, स्तोत्र मतलब वो स्तुति करने वाले हुए, तो स्तुति करना प्रगीताया एव ऋचः, जो ऋचा गाई गई है उससे ही स्तोत्र होगा स्तुति। स्तुति वैसे शस्त्र शंसन से भी होती है और स्तोत्र से भी होती है, दोनों से होती है, लेकिन यहां कौन सी करनी चाहिए उसके लिए यहां पर अधिकरण बनाया गया है। तो क्वचित कर्म विशेष श्रूयते, किसी कर्म विशेष में यह कहा गया है, ऋचा स्तुवते सामना स्तुवते, ऋचा से स्तुति करता है, साम से स्तुति करता है, तो किससे स्तुति करते हैं हम, ऋचा से स्तुति करते हैं या साम से स्तुति करते हैं, ऋचा से स्तुति करते हैं या साम से स्तुति करते हैं, ये प्रश्न आएगा। तो ऋचा में साम का गान कर रहे हैं तो स्तुति हम किससे कर रहे हैं, उसकी पंक्तियों से वाक्यों से अथवा तो गान के माध्यम से कर रहे हैं, किससे स्तुति कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा दोनों से, ऋचा से भी स्तुति करता है और साम से भी स्तुति करता है। तो उसमें अंतर बता रहे हैं, यत ऋचा स्तुवते तद असुरा अनुभवायन, जो ऋचाओं से स्तुति करता है तो उसके पीछे पीछे असुर आ जाते हैं, उसका अनुसरण असुर लोग करते हैं, ऋचा से स्तुति करते हैं तो असुर लोग उसका अनुसरण करते हैं। और यत सामना स्तुवते तद असुरा न अनुभवायन, जो साम से स्तुति की जाती है तो असुर लोग उसका अनुसरण नहीं करते। तो निंदा वचन हो गया, ऋचा से स्तुति का निंदा वचन हो गया, असुर लोग उसके पीछे आ जाते हैं, अनुसरण करते हैं, और साम से करो तो असुर लोग नहीं आते हैं। तो यह एवं विद्वान सामना स्तुवीत, तो जो इस प्रकार जानता है, इस बात को जानता है, वो साम से स्तुति करें। अब यहां साम से स्तुति करने में ऋचा तो आ ही गई है वहां पर, क्योंकि ऋचित दृढ़ साम गीयते, तो ऋचा पर ही तो साम गाया जाएगा। तो अब यहां क्या हुआ, रिक का मतलब हुआ केवल ऋचा साम रहित, और साम का मतलब हुआ ऋचा सहित जो साम है उससे, अकेली अकेला साम तो होता ही नहीं है। तो जब भी स्तुति करनी हो तो ये इस तरह से करनी चाहिए, गान पूर्वक स्तुति करनी चाहिए, उसमें असुर नहीं आते पीछे, और असुर आ जाएंगे तो क्या होगा, असुर उस स्तुति के साथ में असुर आ जाएंगे तो क्या होगा, असुर अपना प्रभाव डाल देंगे वहां पर, गड़बड़ हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो तत्रायम अर्थः संशयिका, इस विषय में संशय पैदा हो रहा है, किम ऋचा वा स्तोतव्यम सामना वा उत सामनैव इति किम तावत प्राप्तम। तो इसमें ये विकल्प है कि क्या या तो ऋचा से स्तुति कर ले या साम से कर ले, साम का मतलब ऋचा और साम दोनों से, इनमें विकल्प है, आप अकेले ऋचा से स्तुति कर लो या सामयुक्त ऋचा से कर लो, ये विकल्प हुआ। उत सामनैव इति अथवा साम सहित ऋचा से ही करो, बिना साम के साम रहित ऋचा से स्तुति नहीं करनी है, ये दूसरा पक्ष बनेगा। पहले वाले में तो विकल्प है, पहले वाले पक्ष में विकल्प है, ये करो चाहे वो करो, और दूसरे पक्ष में केवल साम से ही की जानी चाहिए। किम तावत प्राप्तम, इसमें क्या प्राप्त होता है। अब जैसे उपासना में ध्यान में परमात्मा की भक्ति स्मरण करते समय गान पूर्वक करना चाहिए या बिना गान के करना चाहिए, एक तो है कि बस केवल मंत्र बोल लिए सीधे सीधे, और एक है कि गान पूर्वक बोले, और कौन सा करना चाहिए, एक तो बात हो गई, यहां भी तो स्तुति की जा रही है वहां भी तो स्तुति की जा रही है, तो उसमें कुछ लोगों को तो लगता है कि नहीं गान पूर्वक करते हैं तो ही अच्छा होता है, तो ही आनंद आता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, भावनाएं नहीं जगती। देखो क्या विषय चल रहा है उसको रोको है। तो उपासना के समय क्या करना चाहिए कई बार विचार का विषय बन जाता है, और बहुत बार आध्यात्मिक व्यक्ति गान, गान मतलब तो श्रोत्रेन्द्रिय का रस, गान में तो सुख आता है और सुख लिया तो वो बंधन का कारण बनेगा। कर्ण सुख अगर लिया ये भी तो इंद्रिय का सुख होगा। अब ठीक है सुख वैसे तो मन को होता है लेकिन गौण रूप से तो कान से ही कहेंगे, रूप का सुख ले रहा है, जिह्वा का रस सुख ले रहा है, गंध का सुख ले रहा है, तो ऐसे शब्द का भी सुख होता है। तो गान पूर्वक जब हम भजन आदि गाते हैं तो उससे उसमें राग होगा, सुख आएगा, सुख आएगा तो राग होगा, राग होगा तो बंधन होगा, अविद्या होगी, इसलिए गान पूर्वक नहीं करना चाहिए। इसलिए कई जने आध्यात्मिक शिविरों में और इसमें बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन थोड़ी उदारता भी रखते हैं कि करना तो बिना गान के चाहिए, लेकिन अब लोग आए हैं, मन ऊब जाता है, उनको थोड़ा सा रुचि पैदा करने के लिए फिर वो गान करके भी भजन बोलते हैं उनके लिए। वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नए नए हैं उनको बिना गान के रुचि नहीं होती है, इसलिए गा करके करते हैं। ऐसे चुटकले भी नहीं होने चाहिए क्योंकि उसमें हंसी होती है और वो भी मुक्ति में बाधक है, लेकिन जो नए नए शिविरार्थी आ रहे हैं उनको अरुचि ना हो जाए इसके लिए चुटकले फिर बोले जाते हैं शिविर में भी, चुटकले बना करके। विषय तो आध्यात्मिक समझाया जाता है लेकिन चुटकले से वो उन लोगों की दृष्टि से वास्तव में तो बाधक है, पर सीखने वाले तो वही सीखते हैं जो सामने वाला करवा रहा है, न बोल भले कुछ भी रहो जो करवा रहा है उससे होंगे कि भाई वो तो चुटकले भी बोलते हैं बीच बीच में आध्यात्मिक विषयों को समझाने के लिए, और भजन भी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं जी बहुत अच्छा भजन बोला आपने जी, मैं तो बिल्कुल एकाग्र हो गया, एकदम स्थिर हो गया, ऐसा लोगों को लगता है। वैसे बोलो पंक्तियां तो वो भाव ही नहीं जाता, स्थिति नहीं बनती, लेकिन गान करो तो यूं लगता है जैसे कि अंदर हृदय से बोल रहा है, वो भाव से बोल रहा है, वो स्थिति उसकी भी बन जाती है सामने वाले को देख करके। वितराग विषय, ये वितराग होकर के बोल रहा है, बिल्कुल निर्लिप्त होकर के हृदय से, तो वैसी कल्पना में जाके एकदम स्थिति बन जाती है। तो वहां भी हम इन चीजों को देख सकते हैं कि हमें स्तुति करनी है किसी की। अतिथि भी आते हैं, हम एक वैसे ही पंक्ति में बोल दें, एक गा करके उन्हीं पंक्तियों को किसी का स्वागत करें तो उसमें अंतर होता है। एक सामान्य शब्दों में बोले हम, एक उनके लिए कविता बना करके बोले लेकिन बिना गीति के तो अच्छा हो जाता है, और वो कविता को भी गान करके अगर बोले तो यहां देखो ये सच्ची श्रद्धा है लोगों में। नहीं कविता नहीं, गान से भी बसती है, वो तालियां बजती हैं, कोई ताली नहीं बजाता अच्छा नहीं लगता है, और लगता है कि हाँ ऐसा है जैसे कि रोटी को इसने चुपड़ करके दिया है, बिना गान के रोटी दी जैसे कि बिना चुपड़े, चावल खिचड़ी दे दी बिना घी के बिना बूरे के बस वैसे ही दे दी, वो तो सादा हो गया, और गान कर दो तो उपसेचन हो जाता है उसके ऊपर, चटनी और घी मलाई दही ये ऊपर से उपसेचन हो जाता है। लेकिन उपसेचन में दूसरी बात भी है, परमात्मा का उपसेचन क्या है, मृत्युर्यस्य उपसेचनम्, परमात्मा का उपसेचन क्या है, मृत्यु है। ये उपसेचन में मृत्यु भी छुपी हुई है, नाश भी छुपा हुआ है, बाधा भी छुपी हुई है, क्योंकि इसमें अविद्या है, अविद्या है तो नाश होगा, मृत्यु आएगी, जन्म मरण आएगा, तो जिनको जन्म मरण से छूटना है उनको उपसेचन से बचना चाहिए। मृत्यु यस्य उपसेचनम् परमात्मा के लिए कहा गया, नहीं वो जो उपसेचन है परमात्मा को का, जो भोजन खाता है परमात्मा, परमात्मा का उपसेचन क्या है, वो जो हमारी मृत्यु है ना वो उसका उपसेचन है, उसको अच्छा लगता है वो उपसेचन। लेकिन हमारी तो मृत्यु हो गई, खाने वाले को तो मजा आ गया, बकरे की तो जान गई, इस दृष्टांत से तो उपसेचन की सिद्धि हो रही है ना कि उसका खंडन हो रहा है। नहीं नहीं, उपसेचन के साथ में मृत्यु जुड़ी हुई है, मतलब दृष्टांत है आचार्य जी। हाँ दृष्टांत है ना, दृष्टांत है कि भोजन के लिए उपसेचन चाहिए, परमात्मा का ओदन है और उसका उपसेचन है मृत्यु। जैसे वहां उपसेचन पूर्वक भोजन अच्छा है, ऐसे ही यहाँ उपसेचन पूर्वक गान अच्छा है। उपसेचन करना चाहिए, उपसेचन करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का अंदर का जो तत्व है ना दृष्टांत का वो भाग इसमें जुड़ेगा ही नहीं, वो साथ में जो वहां पर एक संकेत के रूप में कहा, विद्वानों को तो संकेत के लिए संकेत होना चाहिए, यद्यपि उपसेचन है करना चाहिए, चटनी वगैरह ये सब डालते हैं उसे अच्छा ही लगता है सबको, चटनी अच्छी लगती है, ये सब चीजें ऊपर ऊपर से जो डालते हैं वो अच्छी ही लगती है, लेकिन एक समझ लेता है कि नहीं इसका जो उपसेचन है वो आखिर तो मृत्यु है, हमारे को मरेंगे तो उसका उपसेचन होगा, उसका हमारी तो मृत्यु हो रही है, उपसेचन के साथ में मृत्यु जुड़ी गई। तो ये जो संगीत वंगीत, मैं आध्यात्मिक लोगों की दृष्टि से कह रहा हूं, देखो मैं थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों की बात कह रहा हूं, तो जो संगीत को जब भजन को लाया जाता है उससे फिर अध्यात्म नहीं, उसमें राग और ये सब सुख लेना, जबकि सुख से तो हमें दूर जाना है, सुख को छोड़ेंगे तभी तो परमात्मा का सुख मिलेगा। तो प्रकृति के सुख में जो लगा हुआ है, राग है, अविद्या से युक्त है, वो मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए गान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक अलग दृष्टि है। तो जो स्तुति की जाती है वो स्तुति गान पूर्वक की जाती है तो अच्छी लगती है। तुमने पूछा कि क्या होना चाहिए, तो केवल ऋचा या साम सहित गान, या केवल मतलब एक अकेले में एक पक्ष में ऋचा और साम। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अर्थैकत्वात् विकल्पः स्यात्, प्रयोजन एक होने से यहां पर विकल्प होना चाहिए, ऋक् सामयोस् तदर्थत्वात्, ऋक् के और साम के उसी के लिए होने चाहिए, बिना साम के ऋक् बोली जा रही है तब भी वही प्रयोजन है, और साम पूर्वक बोली जा रही है तब भी वही प्रयोजन है, स्तुति तो वही हो रही है, तो इसलिए एक ही से प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तो दूसरे की का विकल्प होना चाहिए, कभी वो या वो। जैसा कि पीछे सिद्धांती ने कहा था 29वें सूत्र में अर्थैकत्वात् विकल्पः स्यात्, अब इसको सिद्धांती ने पकड़ लिया कि अर्थैकत्वात् विकल्पः स्यात्। सिद्धांती कौन सी, सिद्धांती ने तो एक बात कही, और पूर्व पक्षी की कौन सी बुद्धि है, ये तीन तरह की बुद्धियां मानी जाती है ना, रबड़ बुद्धि, काष्ट बुद्धि और तेल बुद्धि। तो ये कौन सी बुद्धि से इसने काम लिया, काष्ट बुद्धि से, काष्ट बुद्धि से, तेल बुद्धि से, उसने तो वहीं पर ही कहा था अर्थैकत्वात् विकल्पः स्यात्, एक ही जगह इससे दूसरी जगह भी लगा दिया इसको, तेल बुद्धि यही तो होती ना, बूंद तो यहां गिरी लेकिन वो तेल और जगह भी फैल जाता है, तो सिद्धांती ने तो उसी जगह कहा था अर्थैकत्वात् विकल्पः स्यात्, यहां के लिए थोड़ा ना कहा था, लेकिन ये तेल बुद्धि था तो इसने दूसरी जगह भी लगा दिया, पर वो तेल बुद्धि भी अति व्याप्ति नहीं हो जानी चाहिए, तेल डाला और वो तेल पात्र के किनारे किनारे पे लग जाए और पीने वाला है उसको जाए ही नहीं, घी डाला ऊपर से और वो किनारे पे लग जाए, पीते पीते वो 20-30% या 40% तो दीवारों पे ही लग जाए, पिएगा तो थोड़ा ही जाए, तो ऐसी तेल बुद्धि का क्या काम है। वो तो ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा चला जाए, हमारे को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, गलत जगह नहीं जाना चाहिए, अति व्याप्ति नहीं होनी चाहिए, है तो तेल बुद्धि लेकिन तेल बुद्धि भी गलत ढंग से प्रयोग की गई है, उस बात को समझा तो लेकिन लगा कहीं और दिया, विकृत बीज का आरोहण होगा, गलत जगह पे उसी बात को लगा दिया। तो ऐसे में काष्ट बुद्धि भी कई जगह बहुत अच्छा रहती है, जहां कहा है बस वहीं पर ही, इधर उधर नहीं, मन मर्जी से इधर उधर नहीं उस नियम को लगाना, वहां काष्ट बुद्धि काम करती है। जब हम कहते हैं कि ऋषियों ने जो कहा है ऐसा ही करेंगे, ये कौन सी बुद्धि है, काष्ट बुद्धि है, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और जो तेल बुद्धि होते हैं, ऋषियों ने ऐसा कहा है और उसको इधर भी कहीं जैसे तैसे घटा देंगे, नहीं उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है, चोरी करेंगे उनके सम्मानात ब्राह्मणों नित्य उद्विजयत विषादी हुआ, ठीक है अब सम्मान की कोई चिंता ही नहीं हमारे को, तो ये लोग कहते चोरी करोगे तो लोग क्या कहेंगे, चोर समझेंगे, रिश्वत लोगे तो लोग कहेंगे रिश्वत ले रहे हो, अपयश होगा, नहीं हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमें इस सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए, तेल बुद्धि से। वहां की बात को उसने यहां पर भी लगाया, तेल बुद्धि थी तो वहां मुक्ति की प्राप्ति के लिए लक्कड़ बुद्धि भी चाहिए, जैसा कहा है वैसा, अक्षरशः जैसा शास्त्र ने कहा है वैसा का वैसा पालन करने वाला, तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए लक्कड़ बुद्धि चाहिए। अपनी बुद्धि लगाई तो अपनी बुद्धि तो डेढ़ बुद्धि होगी, अपनी बुद्धि लगाई तो कुछ कुछ गलत लगा देंगे, आजकल के लोग लगाते हैं ना, अलग अलग संगति करते हैं दर्शनों की, उपनिषद की, आधुनिक ढंग से उससे वो तेल बुद्धि वाले हैं, वो कहीं का कहीं लगा देते हैं और कुछ का कुछ ले लेते हैं। नहीं, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा का वैसा करना है हमारे को, तो कौन सी बुद्धि हुई? लक्कड़ बुद्धि हुई, लक्कड़ बुद्धि हुई। अब इसमें तेल बुद्धि से लक्कड़ बुद्धि अच्छी हो गई। अब दूसरे ढंग से एक और बुद्धि देखो, इसी में उदाहरण में अलग ढंग से, रबड़ बुद्धि ज्यादा अच्छी। रबड़ के अंदर अगर हम कील डालें तो वो पकड़ लेती है वहां से, निकलने नहीं देगी, क्योंकि जब डाला तब खींचा और उसने फिर क्या कर लिया, उसको भींच लिया, उसको निकलेगा नहीं उसमें से। और लकड़ी में छेद करके जितना छेद किया और उतनी ही वो डाल दी तो निकल भी जाएगी आसानी से, क्योंकि भींच के नहीं रखा है उसने, भींच के नहीं रखा है वहीं के में। और तेल बुद्धि में तो वो तो बिखरी हुई है कहीं भी, इधर कहीं इधर फूंक मार दिया तो तेल उधर जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, वृत्तियां कहीं भी जाओ उधर ही उधर जाएगी। तो अगर तेल बुद्धि होगी, ये चंचल वृत्ति का द्योतक है। लक्कड़ बुद्धि है, वो है तो वहीं पर ही लेकिन स्थिर नहीं है। लेकिन रबड़ बुद्धि है, वो बिल्कुल स्थिर है, जहां की है वहीं और भिंच करके वहीं पर ही रहेगी। रबड़ में कोई आप प्रकार वगैरह डाल दो, सुई वगैरह, बिल्कुल वहीं पर ही लगा हुआ रहेगा। और लक्कड़ बुद्धि में, लक्कड़ में डालने के लिए तो ठोकना पड़ता है बहुत ज्यादा। रबड़ बुद्धि में ठोकना, रबड़ में डालने के लिए ठोकना नहीं पड़ता है, और थोड़ा सा डालते हैं वो स्थान देता जाता है और पकड़ लेता है पूरा। लकड़ी में यूं डालो देखें और डलता ही नहीं है उसमें, उसके लिए ठोकना पड़ता है बहुत जोर, सिखाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो अलग अलग बुद्धियां हैं यहां पर। तो ये जो था अर्थैकत्वात् विकल्प है स्यात्, ये तेल बुद्धि था, इसने अतिव्याप्ति कर ली, दूसरी जगह भी जाने लग गया। भाष्य देखिए, विकल्प है ऋचा वा साम्न वा, या तो केवल ऋचा से या ऋक् साम दोनों से कैसे भी कर सकते हैं। भिन्नम इदम वाक्यम दृश्यते ऋचा स्तुवते तद असुरा अन्ववायन। देखिए कहने की ये दो वाक्य है, एक वाक्य नहीं है, जो पीछे था प्रारंभ में ऋचा स्तुवते साम्न स्तुवते यद ऋचा स्तुवते तद असुरा अन्ववायन, और ये तो एक तरह दो दो करके हैं। तो बोले ये अलग अलग वाक्य हैं। सिद्धांती ने जिस तरह से प्रस्तुत किया, ये टुकड़े तो चार हैं लेकिन मिलाकर के एक वाक्य है, ये एक ही प्रयोजन को कह रहा है, अर्थिकत्व है यहां पर। तो ये कह रहा है भिन्नम इदम वाक्यम दृश्यते यद ऋचा स्तुवते तद असुरा अन्ववायन, पहले के साथ पहला वाला जोड़ लिया इन्होंने। बोले ये अलग वाक्य है, और जो साम्ना स्तुवते यत सामना स्तुवते तद असुरा नानववायन, ये अलग वाक्य है। पूर्व पक्षी दोनों को अलग वाक्य मान करके कह रहा है, तो कहते हैं दोनों अलग वाक्य हैं। ऋचा स्तवे क्रियमाणे असुरा अन्ववगता इति, इसका मतलब क्या हुआ, एक अलग वाक्य है तो ऋचा की स्तुति में करने पर असुर लोगों ने उसका अनुसरण किया, ठीक है। तो परिपूर्णम एतावती वाक्यम पश्यामः, इतना होने पर इतने ही अर्थ में इस वाक्य को हम पूरा देखते हैं। एवं अर्थम इदम संकीर्त्यते, इसी के लिए ये वचन कहा गया है। कथम नाम गम्यते ऋचा स्तोतव्यमिति, इसमें क्या जाना जाता है? तो बोले कि ऋचा स्तोतव्यम, ऋचा की, ऋचा के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। ऋचा तृतीय एक वचन है, ये वाक्य इसीलिए कहा गया है। तो बोले किसके लिए कहा गया? कथम नाम गम्यता, ये कैसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है कि यत ऋचा स्तोतव्य में ऋचा की स्तुति करनी, ऋचा के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। किमर्थम? यस्मिन कर्म विशेषे श्रूयते तस्य अंगम यथास्या, जिस कर्म विशेष में ये सुनी जाती है उसका बस ये अंग हो जाए। तच्च प्रयोग वचन सामर्थ्यात प्रयोग वचन न गम्यते, तो प्रयोग वचन के सामर्थ्य से ये वहां पर जानी जाती है, ऐसा करना चाहिए। अब इसमें निंदा नहीं आ रही है, पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहा है अभी निंदा नहीं आ रही है। सिद्धांती ने जिस तरह से प्रस्तुत किया था, इसको पूरे को दोनों को मिला के एक वाक्य जब मानेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? असुर पीछे जाते हैं तो ये हो गया निंदा, और जिसमें असुर पीछे नहीं जाते हैं ये प्रशंसा हो गई, वो कर्तव्य में हो गया, ये निषेध के अंतर्गत आ जाएगा, ये अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर इसको अलग अलग वाक्य देख लिया हमने तो इसकी निंदा क्यों हो रही है? इसमें कोई निंदा की बात नहीं है, असुर पीछे जाते हैं तो कोई निंदा की बात है? निंदा की बात है। देखो अभी और थोड़ा देखो फिर विचार करते हैं। तो सिद्धांत कह रहा है ननु असुर संकीर्तनात निंदईशा, बोले असुर का संकीर्तन है तो ये तो निंदा ही हुई। तो पूर्व पक्षी कह रहा है नित्याह न वयम निंदितान व असुरान विद्मा, असुर लोग निंदित है अनिंदित है ये हम नहीं जानते, असुर निंदित है अनिंदित है ये हम नहीं जानते, ये कोई बात नहीं है। संकीर्तनात कर्तव्यताम अध्यवस्यामः, यहां संकीर्तन है नाम लिखा गया है, इससे बस हम कर्तव्यता का बोध कर रहे हैं कि ये करना चाहिए। यहां ये कहां लिखा हुआ है कि असुर निंदित होते हैं या अनिंदित होते हैं, ये तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है यहां पर। तो हम तो बस असुर पीछे पीछे जाते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। एवं सामना स्तुवते यदि पृथक वाक्यम, इसी तरह से साम से स्तुति करता है ये अलग वाक्य है। तस्मात विकल्प ऋक् सामयो हो स्तुत्यर्थत्वाद उभयोरपि एकम कार्यम, स्तुति के दृष्टि से स्तुति प्रयोजन से दोनों का एक ही कार्य है, ये दोनों में विकल्प होगा। स्तुतिर ही निर्वर्तयी तव्यायति, स्तुति करनी चाहिए तद अन्यतरेण सिद्ध्यति इति विकल्प, वो दोनों में से किसी से भी हो जाता है ये विकल्प होता है। ठीक है, अब अगर यूं कहें प्रवचनकर्ता की दृष्टि से, स्वामी जी ने प्रवचन देना शुरू किया तो बहुत से अज्ञानी व्यक्ति उनके पीछे पीछे हो लिए, असुर लोग। असुर कौन होते हैं? जो अज्ञानी होते हैं उनके पीछे पीछे हो लिए, और दूसरे ने प्रवचन किया तो जो असुर लोग थे वो पीछे पीछे नहीं हुए, अज्ञानी लोग थे वो पीछे पीछे नहीं हुए, वो अकेले ही चले गए बस। तो कौन अच्छा? जो नहीं जानते हैं कम जानते हैं उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ विशेष बात बता रहा है तो वो पीछे पीछे जाएंगे ही, ये ज्ञानी व्यक्ति है तो पीछे पीछे कौन जाए, किसके जाएंगे? अज्ञानी व्यक्ति किसके पीछे पीछे जाएगा? ज्ञानी व्यक्ति के पीछे जाएगा। और जिसके पीछे न जानने वाले नहीं जाते हो, वो बोल तो गया, बोले ठीक है बोल रहा है, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या बोल रहा है, ये क्या जाना, क्या इसके पीछे जाना। तो जो असुर पीछे जाते हैं प्रशंसा नहीं हो सकती है? तो स्वामी जी बोले जी मैं उस गांव में गया और वहां प्रवचन किया, इतने लोग आए, फिर अगले दिन मैं परिव्राजक हूं, अगले दिन मैं अगले गांव में गया तो जो पिछले गांव वाले थे ना वो भी आ गए, फिर वहां पर कार्यक्रम में पीछे पीछे के गांव वाले भी चल चल करके आ गए। बोले जी हम तो कुछ भी नहीं जानते थे अभी तक, आपने बताया हमारे को बहुत ज्ञान हुआ और आपकी बातों से हमारे को बहुत चीजें समझ में आ रही, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, हम तो उल्टा जानते थे। तो अच्छा लगता है बोलने वाले को भी कि देखो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो जो ऋचा से स्तुति करते हैं, ऋचा कोई छोटी चीज थोड़ा ना होती है, वेद के मंत्र हैं, तो उनके कारण से अगर कोई असुर पीछे आता है तो असुर का सुधार ही होगा, अच्छी बात है। जिज्ञासुना असुरा न भवंती, ते तो जिज्ञासा भवंती, असुरा इति असुसुर भवंती, ये अन्य साम प्राण पीड़नम करोंदी ते असुर संजय। प्राणों में रमण करते हैं, इंद्रियों में जो रमण करते हैं, इंद्रियों में जो रमण करते हैं, प्राणों में इंद्रियों के विषयों में ही जो आसक्त हैं, असुर असुर हैं। तस्मिन अर्थे असुर शब्द न रूढ़ा, असुर अच्छे सकारात्मक भी तो ले सकते हैं ना, क्यों नकारात्मक लेंगे, क्यों नकारात्मक लेंगे, अच्छे योगाद रूढ़ी बनी। देखो योग दर्शन में लिखा है असुर भवनेशु, असुर भवन कौन से हैं? चिकित्सालय है, वो असुरों के भवन है, असुरों के भवन है वो, चिकित्सक असुर होता है, प्राणों की रक्षा होती है वहां पर, चिकित्सालय को असुर भवन के नाम से, योग दर्शन व्यास भाष्य। तो अच्छे अर्थों निंदित ही क्यों, निंदित ही क्यों, मुक्ति में जाना है तो सकारात्मक अच्छे ढंग से सोच करके ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अटक जाएंगे कहीं ना कहीं। चलो तो पूर्व पक्षी ने तो अपनी बात को रख दिया, इसमें निंदा निंदा कुछ नहीं, हम तो तटस्थ भाव से देखते हैं, असुर पीछे आ रहे हैं क्या बात है, बस करना चाहिए स्तुति करनी चाहिए, हम तो केवल इतना अर्थ ले रहे हैं। तो सिद्धांत कह रहा है वचनात् विनियोग स्यात्, वचन से यहां पर विनियोग हो जाएगा विशेष वचन होने के कारण से। क्या वचन है? नहीं तदस्थि विकल्प इति, यहां विकल्प नहीं है, ये सिद्धांत पक्ष है प्रतिज्ञा। सामनो विनियोग स्यात्, केवल साम का ही विनियोग होगा। कुतः यस्येह विनियोजकम वचनम अस्ति, जिसका ये यहां पर विनियोजक वचन है कि यहां ये होना चाहिए। क्या? यद ऋचा स्तुवते तद असुरा अन्ववायन, यद सामना स्तुवते तद असुरा न अन्ववायन, या एवं विद्वान सामना स्तुविता इति सामना स्तुति प्रशस्यते, इससे साम की स्तुति की प्रशंसा की जा रही है, प्रत्यक्षेण प्रशंसा वचन है, ये प्रत्यक्ष प्रशंसा वचन है, उससे स्तुति की जा रही है। कई जने सोचते हैं कि भाई पहले था कि भाई टेलीविजन नया नया आया था, लोग भी प्रसारित कर रहे थे, बोले हमारे भी प्रवचन आप लोगों के आने चाहिए, जो आचार्य लोग थे, कि भाई लोगों को पता लगे, नहीं तो हम थोड़े से में, बोले नहीं हम नहीं चाहते हैं, फिर हमारे अगर आएंगे तो लोग बाकी बहुत फोन करेंगे, बहुत मिलने आएंगे, फिर हमारे योगाभ्यास में बाधा होगी, बहुत व्यस्तता हो जाएगी, नहीं हम वीडियोग्राफी भी नहीं कराएंगे और न ही प्रसारित करवाएंगे। किस लिए? अध्यात्म के मार्ग की रक्षा के लिए, क्योंकि नहीं तो असुर पीछे पीछे आ जाएंगे। असुर लोग हैं, जनता है, सामान्य है, जिनके पास कोई समय नहीं है, बोले चलो उनके पास में, क्योंकि फालतू हैं, यूं ही जिसको कोई भी आ जाएगा पीछे और हम उसको बताते रहेंगे, यही काम है क्या हमारा? हम अध्यात्म मुक्ति के लिए हैं, उसमें हमारे को जाना है, तो लोग बागति का तो मना कर दिया गया उस सुझावों को। हालांकि ठीक है कि अब थोड़ा थोड़ा सा करने लग गए, होने लग गया है, जितना हो सकता है उतना, अभी उसमें तो पूरी है कि जितना हो जाए उतना अच्छा है, तो लेकिन वो हो रहा है, लेकिन पहले बिल्कुल मना था, नहीं। तो पहले वाली स्थिति अच्छी है, अभी वाली स्थिति अच्छी है? समझ कहेंगे पहले वाली स्थिति अच्छी है, अब तो असुर पीछे लग जाते हैं, आजकल असुर भी बहुत व्यस्त हैं उनको इतनी चिंता नहीं है, ऐसे नहीं है, उनको तृप्ति के लिए बहुत सारे उपाय संसार में परमात्मा ने दे रखे हैं, विज्ञान ने उपलब्ध करा रखे हैं, उनके पास समय कहां है असुरों के पास में? उनके पास समय कहां है? तो उन असुरों को बुलाने के लिए, उनकी तृप्ति के लिए फिर हम उपाय करते हैं, तब वो फिर हमारे पास में आते हैं। वो किससे तृप्त होते हैं? संगीत से तृप्त होंगे तो हम भजन लेंगे, वो खाने पीने से तृप्त होते हैं तो हम उनके लिए अच्छा खाने पाने का प्रबंध करेंगे, ताकि असुरों की उनके उनकी तृप्ति हो प्राणों की, तभी तो आएंगे, वो तो प्राण तृप्ति वाले हैं, उनके लिए उनको अच्छे बिस्तर चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, गर्मी नहीं लगे, ठंड नहीं लगे, ऐसे जो अनुकूलता वाले हैं, तो ये तो प्राणों की तृप्ति होती है ना, तो प्राणों की तृप्ति की व्यवस्था करेंगे तो असुर हमारे पास आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, और असुर आएंगे तो हमारी साधना में बाधा हो जाएगी। लेकिन कुछ असुर तो चाहिए, कुछ असुर तो चाहिए, उन असुरों को असुरों वाला दाना ही डाला जाता है, तभी वो आ पाते, नहीं तो आएंगे नहीं वो। तो खैर, इसने तो कहा कि नहीं ये कोई तो स्तुति नहीं है, तो इतर था कल्प्या स्यात। हाँ, इसमें कह रहे हैं, एक तो यूं कहा कि प्रत्यक्षेण प्रशंसा वचन है, प्रत्यक्ष प्रशंसा वचन से ये सिद्ध होगा। आगे कहते हैं इतर था कल्प्या स्यात, नहीं तो, यानी जो पूर्व पक्षी जिस ढंग से दो वाक्य बना रहा था, तो बोले यहां पर आपको वाक्य कल्पित करना पड़ेगा। अगर इस पूरे को, यानी दो दो टुकड़े पहले वाले और बाद वाले दो दो टुकड़े, या दूसरे से कहो कि दो वाक्य, ये सारे मिलाकर के एक ही वाक्य है, एक ही अर्थ होने से एक ही बात को कह रहे हैं, अगर आप इसको अलग अलग वाक्य मानोगे तो आपको अर्थ कल्पित करना पड़ेगा। यहां पर इतरथा कल्प्या स्यात, क्या कल्पित करना पड़ेगा? वो आगे लिखा हुआ है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं। ऋचा स्तवने असुरा अनुगता, ऋचा की स्तुति करने में, यानी बिना साम के करने में, असुर वहां पर पीछे पीछे आते हैं। अब पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए, अनुगतः तस्मात ऋचा स्तोतव्यमिति, इसलिए ऋचा के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। पूर्व पक्षी जब अलग वाक्य बना रहा है तो यही तो अर्थ ले रहा था, तो तस्मात ऋचा स्तोतव्यम ये कल्पित करना पड़ेगा आपको, इतना भाग। ऋचा स्तवने असुरा आगता, ये अर्थ तो आ ही रहा है वाक्य से, लेकिन तस्मात ऋचा स्तोतव्यम ये कल्पित करना पड़ेगा। और अथ सामना स्तव प्रशस्यते, अगर साम से, अगर साम के द्वारा स्तुति की जाती है, तो यद ऋचा स्तुवते तत् असुरा अनुभवायन इति इतर प्रशंसार्था निंदैषा। अगर इसको हम यहां केवल दोनों को वाक्यों को एक मानेंगे तो साम के साथ ही करना चाहिए, तो ये जो असुर का पीछे जाना है ये अन्य की प्रशंसा के लिए निंदा कही जाएगी। इति इतर प्रशंसार्था निंदैषा, नहीं निंदा न्याय वाली जो बात है कि निंदा निंदा के लिए नहीं होती सदा, अन्य की प्रशंसा के लिए भी होती है, स्वतंत्र भी होती है, लेकिन अन्य की प्रशंसा के लिए भी निंदा होती है, तो बोले ये ऐसे हो जाएगी, उसकी दूसरे की प्रशंसा के लिए हो जाएगी। न किंचित कल्पयिष्यते इति, इसलिए यहां ऐसे में कल्पना भी नहीं करनी पड़ी, कल्पना में गौरव है। तो पूर्व पक्षी कहता है कथम निंदा वचनम एतदिति गम्यते, आपने ये कैसे जान लिया कि निंदा का वचन है? तो सिद्धांत कहता है इतर स्तुति वचना, दूसरे की स्तुति होने से। तस्मात साम नैव स्तोतव्यम, इसलिए साम से युक्त होकर के ही स्तुति करनी चाहिए। आगे देखिए एक और अधिकरण करते हैं, इसी अधिकरण की दूसरी व्याख्या है, अथवा विकृति विशेषे प्रगीतया एव ऋचा आवनीयोपस्थानाधिकरणम्। आवनीय का जो उपस्थान होता है वो विकृति विशेष में प्रगीत ऋचा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये जो आवनीय उपस्थान है ये द्वादशाह में दसवें दिन पत्नी संयाज के बाद में होता है, द्वादशाह में दसवें दिन पत्नी संयाज के बाद में होता है और मानस स्तोत्र से पहले होता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सूत्र तो वही है, अर्थ एकत्वात् विकल्प से अतिरिक्त सामयो तदर्थत्वात् क्वचित कर्म विशेष श्रूयते। ये विशेष सुना है कि अयम सहस्र मानव, अयम सहस्र मानव, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये मंत्र का प्रतीक है, प्रारंभ का भाग है। हालांकि तो ये वचन गहरे अक्षरों में लिखा है वो उसी तरह से ही है, आगे भी गहरा ही वचन है। तो अयम सहस्र मानव इति एतया आवनीयम उपतिष्ठते, इससे आवनीय का उपस्थान करता है इस मंत्र से। अत्रायम अर्थ सांशयिक, संदेह क्या है, किम अप्रगीतया उपस्थानम उपस्थातव्यम उत प्रगीतया, गान पूर्वक या बिना गान के करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रगीतया अप्रगीतया वा कैसे भी कर लो। कुतः अविशेषोपदेशात, यहां उपदेश में कुछ विशेष तो कहा नहीं गया, अतिरिक्त प्रगीता अपि असौ इयम एव ऋक, जब प्रगीत करेंगे तभी ऋचा तो वो की वही है, और अपकृता अपि इयम एव, और नहीं गाएंगे तभी ऋचा तो वही की वही है। उभयता ही ताम समामनंती, दोनों ही तरह से उसका पाठ मिलता है, कथन करते हैं, तस्मात न विशेषा आदर्तव्य, विशेष का आदर नहीं करना चाहिए यहां पर। अब तस्मात न विशेषा आदर्तव्य, इस टुकड़े को लेकर के और हम कर सकते हैं कि विशेष का कभी भी आदर नहीं करना चाहिए। किसका आदर करना चाहिए, समान का आदर करना चाहिए, विशेष का कभी भी आदर नहीं करना चाहिए। देखो मीमांसा में लिखा हुआ है, उस अध्याय में, उस पाद में, वहां पर ये लिखा हुआ है, देखो इस पंक्ति को उठा करके, विशेष का कभी भी आदर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं विशेष को नहीं आदर करता हूं, विशेष को सम्मान नहीं करता हूं, विशेष को नमस्कार नहीं करता हूं। कुछ भी विशेष होता है तो नहीं, सामान्य होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी अध्यात्म में प्रगति होगी। तो न चेत विशेष, अगर विशेष नहीं है तो स्तुति परत्वातिरिक्त सामयोर विकल्प इति, तो स्तुति पर होने से अकेले ऋचा या ऋचा सहित साम इसमें विकल्प होना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इसमें सिद्धांत कहता है वचनात् विनियोग स्यात्, लेकिन वचन के कारण से यहां पर विनियोग हो जाएगा, वचन यहां पर दूसरा है इसी संदर्भ का। तो प्रगीतैव विनियुज्यते न अप्रगीता, गीत युक्त होते हुए ही इसका विनियोग करना चाहिए, बिना गाए नहीं करना है। कुतः वचनात्, वचन ये मिलता है, किम वचनम, तो बोलो अयम सहस्र मानव इति एतया इति, अयम सहस्र मानव, ये जो इति एतया इसको भी गहरे अक्षरों में ले लीजिए, या तो इसको पूरे को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, क्योंकि जो हमारा पहले का वचन था पिछले पृष्ठ पर, अयम सहस्र मानव इति एतया इत्येतया, इसी को उद्धृत कर रहे हैं यहां पर, ये भी गहरे अक्षर में आना चाहिए, इत्येतया। फिर आगे जो लिखा इति प्रकृत वचन शब्द, तो ये जो है ये प्रकृत वचन वाला शब्द है, प्रकरण के को कहने वाला शब्द है। अयम सहस्र मानव इति एतया, ये अयम सहस्र मानव उस मंत्र का प्रारंभ का भाग है, ये संकेतक है, तो उस किसी प्रकरण को कह रहा है। प्रगीता च सामवेदे प्रकृता, तो ये जो प्रगीत है ये कहां पर है, सामवेद में प्रकृत रूप से पढ़े गए हैं। सा एतया इति संपद्यते, तो ये जो एतया है इसके साथ में जुड़ जाएगा, एतया कया, एतया शब्द से जुड़ जाएगा। तो पूर्व परिचय कर रहे हैं ननु अप्रगीता भी तत्र पठ्यते, बोले वहां सामवेद में तो अप्रगीति भी तो पढ़ी गई हैं, बिना गान वाली भी तो पढ़ी गई हैं। तो सिद्धांत कह रहे सत्यम, आगे इसमें प्रमाण संबंधार्था, इसको मां की जगह गा कर लीजिए, मां की जगह ग कर लीजिए, प्रगाण संबंधार्था तुसा, ये जो वहां पर पढ़ी गई है वो प्रगाण के संबंध के लिए, गाने के संबंध के लिए है। न ही अपठितायाम प्रगाणम, ये प्रमाणम की जगह भी प्रगाणम कर लीजिए, न ही अपठितायाम प्रगाणम शक्यते कर्तुमिति। अगर उनको न पढ़ा गया हो तो प्रगाण किया ही नहीं जा सकता, प्रगाण के लिए वो वहां पर ऐसे पढ़ी गई हैं। रिक सामार्थ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिक है वो साम के लिए है, साम के प्रयोजन के लिए। ऋचो अध्ययनम सामर्थम गम्यते, सामर्थम गम्यते, ऋचा का जो अध्ययन वहां पर किया भी जाता है तो वो साम के लिए, पहले ऋचा को याद भी करते हैं फिर गान भी करते हैं, वो साम के लिए किया जाता है। नहीं अंतरेण ऋचम साम निर्वृत्तिर भवति, बिना ऋचा के तो साम संपन्न ही नहीं होगा। अंतरेण आपी तो साम रिंग निर्वर्त्यते, लेकिन बिना साम के रिक का रिक संपन्न हो जाती है, बिना रिक के साम संपन्न नहीं होगा, लेकिन साम के बिना रिक संपन्न हो जाती है। तो दोनों में से कौन अच्छा, स्वावलंबी कौन, जो स्वाश्रित है अपने आप में आश्रित है वो, या जो पराश्रित है वो, कौन ज्यादा अच्छा? स्वाश्रित है वो ज्यादा अच्छा है, जो पराश्रित है वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो साम को अच्छा बताया जा रहा है, उसे पराश्रित होकर करना चाहिए, परतंत्रता का द्योतक हो गया ये। तो इतरेणापि तु साम रिंग निर्वर्त्यते, न रिक साम आकांक्षते इति, रिक जो है वो साम की आकांक्षा नहीं करती है। तस्मादेव, इसीलिए साम वेदे उपतिष्ठते वा स्तौति वा इत्युक्ते, तो साम वेद में, तस्मादेव इसीलिए, ये जो है ना साम वेदे, इसको सामवेदे के बाद में जो रेखा है इसको तो हटा देंगे, और सामवेदे से पहले विपरीत अल्पविराम ले रहे, तस्मादेव इसीलिए, जो सामवेद है इसको गहरे अक्षरों में नहीं लिखा है, इसको गहरे अक्षरों में लेते हुए करेंगे। सामवेदे उपतिष्ठते ये वा स्तौति वा अथवा स्तुति करता है, तो स्तौति को भी विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, वा के बाद में अल्पविराम, सामवेदे उपतिष्ठते वा अल्पविराम, स्तौति वा, स्तौति को विपरीत अल्पविराम है। इत्युक्ते प्रगीतायाम एव रिचि संप्रत्ययो भवति न अप्रगीतायाम, तो जो गीत युक्त सामवेद में जब भी उपतिष्ठते स्तौति शब्द आता है तो वहां पर प्रगीत ऋचा में ही बोध होता है, संप्रत्यय होता है, न कि अप्रगीत में। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह यदि प्रगीतायाम संप्रत्यय प्रकरणात् वचनात् अप्रगीतायाम, बोले आप प्रकरण से इसमें प्रगीत का संप्रत्यय कर रहे हो तो वचन से तो इसमें अप्रगीत का वचन आएगा। अप्रगीतापि ही शाखांतरे समामनायते, क्योंकि ये जो है अन्य शाखाओं में बिना गान के भी की जाती हैं। सा प्रकरणम बाधित्वा वाक्येन गृह्येत इति, तो ये जो है प्रकरण को बाधित कर लेगी, वाक्य से गृहित हो जाएगी, भले ही अन्य शाखा में है लेकिन वचन तो है। इस पर सिद्धांति कह रहे उच्यते न वाक्येन गृह्येत, वाक्य से रिक का ग्रहण नहीं होता है। प्रतीक ग्रहणम ही एतत्, ये जो वाक्य कहा गया इससे ऋचा का ग्रहण नहीं होता है, ये जो है ना अयम सहस्र मानव इससे ऋचा का ग्रहण नहीं होता है। प्रतीक ग्रहणम ही एतत्, ये तो केवल प्रतीक मात्र है, क्या उसी को प्रतीक को आगे कह रहे हैं अयम सहस्र मानव इति एताया इति, तो अयम सहस्र मानव से विपरीत अल्पविराम लेके इति एताया पे बंद कर लीजिए। इति पुनः प्रकृताया ऋचो वाचको मुख्यः ऋक् शब्दः, तो यहां पर प्रकृतायाः ऋचः, जो प्रकृत ऋचा थी प्रतीक के रूप में जो ऋचा थी उसका वाचक मुख्य ऋक् शब्द यहां पर फिर से आया है। मुख्य ऋक् शब्द क्या है? एतया, अयम सहस्र मानव इति एतया, ये जो एतया है ये ऋचा का मुख्य ऋचा का पूरी ऋचा का वाचक है। अयम सहस्र मानव यह केवल संकेत होगा। तत्पक्षे प्रतीक ग्रहण से लक्षणा से, आपके पक्ष में तो प्रतीक की लक्षणा करनी पड़ेगी, आप उससे मंत्र का पूरे का ग्रहण करोगे। श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति न्याया न लक्षणा, और श्रुति और लक्षणा के संदर्भ में श्रुति संगत होती है न कि लक्षणा। तस्मात प्रगीतयो प्रगीतया उपस्थातव्यमिति, प्रगीत करते हुए भी उपस्थान करना चाहिए, गान सहित निकट जाना चाहिए। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतो ने ओ ओ ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।